Ми чуємо від росіян тільки злостиві наклепи і ненависть. Наведу лише один зразок ставлення українського росіянина до України, де він живе, до нашого народу, з яким він живе, до нашої мови. У 1991 році в місті Дніпропетровську на стенді біля Палацу культури залізничників була наклеєна газета «Товариство української мови «Слово». На ній від руки написані такі слова. «Здорова бидла хохлацькая! Ну що, убедились, що ви свиньи і раби? Що ви там казали о какой-то вільній Україні? Ви нація рабов. Вами надо управлять. Очень хорошо, что вы тупы и поддержали великую Россию. СССР придумали коммунисты. Ихняя эра кончается. Россия торжествует. Украины нет и никогда не было, понимаете, свиньи? Мы наберем с ваших бездарей свинопасов, и они будут пасти вас и проведут еще один референдум. О какой воле говорят ваши жовто-блакитники? Украинский язык – это смесь русского с свинячим хрюканьем. А відтворена з усіма ознаками неграмотності автора навіть у російській мові. І не думайте, що це голос одного росіянина в Україні. Це глас русского народа, як у Росії – так і в Україні. І ніхто з наших навіть не зупинив цього мерзотника, коли той писав такі образливі слова. Ніхто навіть не зірвав тієї газети, щоб не бачили люди такого чорного над собою глуму. А може ми дійсно раби? А раб, як відомо, не людина. Потураючи російській мові, українська влада демонструє негативне ставлення до своєї української мови. У Криму, наприклад, існують у 1999 році 582 середні загальноосвітні школи. З них 4 україномовні, 6 татаромовні, а 572 російськомовні. 85% мовлення телекомпанією «Крим» ведеться російською мовою. В Україні не існує жодної російської громадської чи політичної організації, яка б ставила за мету підтримати українську державну незалежність, сприяти розвиткові української мови як найбільш потерпілої від тоталітарного комуністичного режиму. Україномовна преса забита, пригнічена. Українське книговидання заблоковане. Телевізійна система 90% зрусифікована на українських каналах і 100% на комерційних. Нам кажуть, половина населення України говорить російською мовою. Не можна цих людей українізувати. Це насильство, це недемократично. Роблять вигляд скривджених. Старанно приховують, що в тієї половини населення України вкрадено українську мову. Це скидається на те, якби у злодія, що вкрав або привласнив чуже майно, стали відбирати награбоване, а він, замість покаятися у скоєному та подумати про власний порятунок, кричав би, що це неправильно, незаконно, недемократично. Ми на власній території, у власній незалежній державі не можемо відбитися від тих українських росіян, які буквально сідають нам на плечі, хапають за горло, примушуючи нас відмовитися від української мови. То що ж буде, коли б установити закон рівності російської та української мов? Це смерть для української мови. Ось які наші брати.